Kupas na larawang na iwan mo, laging kaulayaw ng puso ko habang minamasday, nagbabalik. Lumipas na pag-ibig. Pagmamahalan na kay tingyas, dilip na binabakas. Kupas na larawan tuwing mamasdan, ang puso ko'y lalong nagdaramdam, pangakong pag-ibig na ngayon. Ba't di ka tumutugon? Di mo batid ang dusang taglay, buhat ng iyong iniwan. Ang nalalabi pang kaunting kulay, tuloy ang pagkupas bawat araw. Sakaling mapawi ng lubusan, puso ko'y mamamatay. Puso ko'y